kuuma on taas. Hiki valuu, tarvin happea, halu liikkuu nyt kun kuulen taas. Kuin kesäbiisi radio soittaa, kylmä on vesi, mutta sinne menee.